نور کا صبح پیدا نہیں ہوئی بچتا ہے بارا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا نور کا باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا نور کا نور کا بار لی کے چاند کا مجرا سجدا نور کا بار لی کے چاند کا مجرا سجدا نور کا ایک ستارہ نور کا نور کا ناریوں کا دور تھا دل جل ہو گیا ٹھنڈا کرے جا نور کا نور کا تیرے ہی ماتھے رہا اے جان تیرا نور کا تیرے ہی ماتھے رہا تارا نور کا نور کا میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالا نور کا میں گدا تو بادشاہ بھر دے نور دن دونا تیرا دیدار سب پانور کا نور دن دونا تیرا دیدار سب پانور کا نور کا جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا نور کا جو بتا دے دیکھو لیے جا کا نور کی سرکار ہے کیا اس نے توڑا نور کا نور کا تیری نسل پاک میں پاس میں ہے بچا بچا نور کا تو ہے نور تیرا سب گھرانا نور کا تو ہے نور تیرا سب گھرانا نور کا نور پلے نے نور کا